Voy a llegar, yo sé que sí. Tengo que cumplir lo que a mami le prometí. Mi momento se acerca, ya lo presentí. Papá Dios me va a cumplir todo lo que le pedí. Le pedí dinero y mucha fama. Que me ponga a brillar con toda la manada. Y que me libre de esa puta que dice que me ama. Y del falso que se disfraza de pana. Y que lo que se siente yo cuando yo monto un verso. Tengo a tu puta puta llamando mi atención. Tú no estás a mi nivel, muévete cabrón. Y si no la mueves, pues te muevo yo. Jordan en mi pie, riñonera en mi pecho. La gorra nueva era y no le quito el sello. Bolsillo jorobado como tú me camello. Yo sí soy picante, dominica a la fe. No te compares, me gabar, que yo soy demasiado chica. Un beso pa' mi abuela que todavía sigue viva. El tipe grafate desde el cielo, tú me cuidas. No pierdo la esperanza, la fama ya se avecina. Lo sufren por mi bien y yo no lo conozco. Siempre que me ven llegar se vuelven locos. Falta de suerte. Купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как поблеск от заката костер меж сотен пляж. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близко тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близко тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь. сегодня